halife olduğuna inanmayan, miraca, kabir azabına inanmayan, imam olamaz. 2. Buluğ çağında olmak. 3. Akıllı olmak. Sarhoş ve bunak, imam olamaz. 4. Erkek olmak. Kadın, erkeklere imam olamaz. 5. Hiç olmazsa, Fatiha-i Şerife ile bir ayeti doğru okuyabilmek. Bir ayeti ezberlememiş olan ve ezberlese de tecvid ile okuyamayan, name yapan kimse imam olamaz. 6. Özürsüz olmak. Özrü olan, özrü olmayanlara imam olamaz. İmamın Kur'an-ı Kerim'i tecvid ile okuması lazımdır. Kıraati güzel demek, tecvid ile okumak demektir. Namazın şartlarına ehemmiyet vermeyen imamların arkasında namaz kılınmaz. Salih ve facir arkasında namaz kılınız. Hadis-i şerifi cami imamları için değil, cuma kıldıran emirler, valiler içindir. İmamlığa en layık kimse sünneti yani din bilgilerini en iyi bilen kimsedir. Bunda eşit olanlar olursa Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan imam olur. Bu da eşitse, takvası ziyade olan imam olur. Yine eşitlik olursa, yaşı ilerlemiş olan tercih edilir. Köle, bedevi, fasık, âmâ ve zina çocuğunun imameti mekruhtur. İmam, cemaate usanç verecek ve onları sıkacak şekilde namazı uzatmaz. Kadınların yalnız başlarına, cemaatle kılmaları mekruhtur. Tek şahs ile kılacak olan imam, onu sağ tarafında durdurur. İki kişiye imam olacaksa, önlerine geçer. Erkeklerin kadına, çocuğa uymaları caiz değildir. İmamın arkasında, erkekler saf bağlar. Sonra çocuklar ve onların arkasında da kadınlar saf bağlar. İmam, kadınlara da imamete niyet etmişse, aynı namazda bulunan bir kadın, bir erkekle aynı hizada namaza durursa, erkeğin namazı bozulur. Eğer imam, bu kadına imamete niyet etmemişse, yanında durduğu erkeğe zarar olmaz. Ancak, kadının namazı caiz olmaz. Ayakta namaz kılanın, otururken kılana uyması caizdir. Mukim olan, seferi imama uyabilir. Farz kılan, nafile kılana uyamaz. Nafile kılan, farz kılana uyabilir. İmama uyup namaz kıldıktan sonra, imamın abdestsiz olduğunu bilen kimse, namazını iade eder.